tylko siła. Nie trzeba hala tyłach. Nie śpisz przez prestiż, który chciałbyś mieć. Niestety cieć, może tylko chcieć. Wygraszasz, pouważasz się za gościa. Polegasz na znajomościach, czuję w kościach. Ostra kosa, mistra, postrach, tylko mu się postaw. Usta gwiazda mocna, mocna w pięściach nieowocna. Lecz wiedz, że od siebie uderzy jak miecz. Odbezpiec co masz, bo sam nie dasz rady. To układy silny, robi się słaby, czarny robi się blady. Jak w obliczu zagłady. Jesteś sama tam z gram 10 biegnie tu. Solo się nie zadowolą, nie biegną winać chlebem solem. Raczej ricie rozpierdolą. O zasadach nikt nie wspomniał, o na parach było wczoraj. Telewizorze, a dziś o tej porze na dworze gwiazdorze. Zagrasz główną rolę w tym horrorze, nikt ci nie pomoże. Możesz pomyśleć o pokorze, o doktorze, o mój Boże. Dziś zagra ci paragraf 210 i nie pomogą mięśnie ćwiczone całą jesień. Jest tylko jedna zasada, nie obowiązuje żadna zasada. Jedna rada, biada temu, który wpada pod kopyta stada. Biada temu, który wpada pod kopyta stada. Biada temu, który wpada pod kopyta stada. Biada. Ty jest zdrówko za tym. To wie co wyzą z tej ziemi. Piła płynie z krą, duma razem z nią. To jest ten the best. Jeden gest, czasem też nawet bez. Bo spojrzenie wystarczy i pies już warczy. Jeden wróci starczą, drugi na tarczy. Nie można spasować, bo trzeba zachować twarz. Ile masz, tyle tas, zagrasz dwa bank na bank. Dym i płyn zabrania odpuszczania. Skutecznie niewaga wymaga wyjaśniania. Ręcznie rozwaga malaga. Plaga nienawiści, nie błaga nikt litości. Prości w swej złości jak bydło bez duszy. Wyczuje zagrożenie, nie ruszy. Samozachowawczy, nie ma ofiar, są sami oprawcy. Żyli dwóch debili, poddanych chwili. W niewoli promili, skończyli być mili. Teraz to tylko kwestia siły. I tu kurwa możesz grubo się pomylić. Bo jak sam nie może, to pomoże sobie nożem. Więc proszę cię Boże, byś zrobił co możesz. Proszę bym nie padł na noże, powalony ciosem przez kosę. Frustracja się szerzy, strzeż się ulicznych żołnierzy, którym na niczym nie zależy. Na ulicach jest gnój, kto nie swój, ten jest chuj. Więc nie trój, tak jest tu. Więc nie trój, tak jest tu. Nie zapomnij skurwysynie, nie jesteś w kinie. Znajdujesz się w krainie opartej na sile. Tu rządzą świnie, a słaby ginie w tej szarej machinie. Ja o tym pamiętam jako o swojej rodzinie.